peluang tanpa rintangan, tiada menang tanpa tantangan. Tiada kumbang tanpa penyengat, tiada bulan tanpa gelombang, tiada senang tanpa keringat, tiada jaya tanpa bekerja. Tiada senang tanpa keringat, tiada